Autopromocja. Nie wiem, czy jest to najpiękniejszy instrument, jaki wymyślił człowiek, ale ja kocham go najbardziej. Trzy wymiary gitary powracają na Antenę Trójki o nietypowej porze. Do usłyszenia w każdą środę o 22. Jak zwykle nie mamy planu, po prostu wspólnie słuchamy płyt. Piotr Baron. Autopromocja. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Niezmiennie jak co tydzień na początek naszego spotkania właśnie ta piosenka zamykająca płytę Z rozmyśleń przy śniadaniu zespołu Mysłowic. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie z polskimi płytami. W większości to muzyka nowa z datą 2017, a przecież już lada dzień będziemy pierwsze utwory z 2018 roku poznawać. Na razie zatrzymajmy się jeszcze przy 2017 i przy jakże gościnnym naszym spotkaniu z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Dwóch gości się pojawiło wtedy w Trójce. Czas na ich muzyczne wizytówki. Thank you. jest ich dwóch, a ile robią zamieszania, prawda, na tej płycie. Tomasz Markanicz, saksofonista, i Grzegorz Tarwit, pianista. Tomek był gościem audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę i zawsze z wtorku na środę, kiedy spotykamy się w programie Teraz Polskie, ja wspominam te wizyty, bo to zawsze miło jest, kiedy artysta chce poświęcić swój czas słuchaczom Trójki, pojawić się tu przy Myśliwieckiej 357 studiu i Państwu o tej płycie opowiedzieć. Tomasz Markanicz pięknie opowiadał o całym pomyśle na płytę People from East, czyli Ludzie Wschodu. Cała audycja jest oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka/MO. Wystarczy odnaleźć naszą trójkową stronę, sekcję audycje MO, czyli Mało Obiektywnie. I tam rozmowa z Tomaszem Markaniczem, a także z drugim gościem z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Z już czwartą płytą, jak ten czas leci, prawda? Z czwartą płytą przyjechał do Trójki Janek Samołek. Io fumo troppo a questa età, ma nel cestino di più non ci sta. Brutta tosse, mal di testa, dura sarà. La vodka uccide migliaia di noi, ma molti sono nati grazie a lei. Sai, la solitudine davvero scomoda. Lo so che è molto difficile trovare una come te. Come ho potuto pensare così cieco e stupido è. Przyjaciółka, taka od bardzo wielu lat, mówi, zabrakło jej wolności. Jak mogłeś trzymać krótko tak? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas?

I w ten oto sposób mamy przekrój języków, jakie można na tej płycie usłyszeć. Był włoski, po raz pierwszy u Janka, Decine di sigarette fumate, czyli dziesiątki wypalonych papierosów, Czas najlepszy w życiu i What was really happening. Janek Samołyk w trzech utworach z płyty o tym właśnie tytule, Czas najlepszy w życiu. Piosenkę tytułową znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Nieustannie polecam. I przypominam, bo już mówiłem o tym tydzień temu na antenie, że za tydzień spotkamy się wyjątkowo o innej porze. Z wtorku na środę od północy do drugiej, czyli wcześniej niż zwykle. Ale i okazja jest wyjątkowa, bo od 3 do 6 grudnia w Krakowie trwa, jak co roku o tej porze roku, że tak zrymuje, Festiwal Jazz Juniors. On się zmienia już od ubiegłego roku, od swojej 40. edycji jubileuszowej. O tym też Państwo usłyszeli na antenie Trójki w specjalnej audycji nadawanej prosto z Radia Kraków. I nie inaczej będzie i w tym roku. Z gościnnego studia Radia Kraków, ale tym razem z wtorku na środę, czyli z 5 na 6 grudnia od północy do drugiej, mało obiektywnie wydanie festiwalowe. Z festiwalu, który w tym roku nazywa się Jazz Juniors International Exchange, co oznacza, że coraz szerzej otwiera się na świat. I o tym także na pewno w tej audycji Państwo usłyszą z wtorku na środę, czyli za tydzień. Teraz Polskie się nie pojawi na antenie. Od 2 do 4 Grzegorz Hoffman i jego GH+. A my spotykamy się z wtorku na środę od północy do drugiej. Mało obiektywnie wydanie festiwalowe z 41. edycji festiwalu Jazz Juniors. A wszystko zaczyna się, tak jest to zaplanowane, w niedzielę o 19.30 w krakowskim Centrum Kongresowym ICE, albo ICE, jak kto woli, od koncertu naszego, no mogę tak powiedzieć, naszego, bo przecież z Mateuszem od jakiegoś czasu, z naszą trójkową nagrodą, Pawła Kaczmarczyka, jego Audiofeeling Trio i Doroty Miśkiewicz, która pojawi się gościnnie na scenie. A zaprezentują nam artyści materiał z płyty, którą dobrze już znamy. Album zaczyna się tak. Thank you. Invitation. Kompozycja z 1952 roku, z filmu o tym samym tytule. Kompozycja Bronisława Kapera. Na początek płyty Vars & Kaper Deconstruction. Płyty, która miała swoją oficjalną premierę w tym samym miejscu, gdzie muzyka z tego albumu zabrzmi na początek tegorocznej edycji festiwalu Jazz Juniors, który, rzecz jasna, odbywa się pod patronatem Trójki. I stamtąd audycja specjalna, festiwalowe wydanie programu Mało Obiektywnie, tym razem z wtorku na środę, z 5 na 6 grudnia. Proszę zatem wpisać sobie w kalendarz. Na pewno jeszcze o tej zmianie, o tym wyjątkowym naszym spotkaniu na antenie Trójki państwo usłyszą. Zatem na scenie pojawią się oczywiście Paweł Kaczmarczyk na fortepianie, Kuba Dworak na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji. Jeszcze tu podglądam stronę internetową. Tak, wszystko się zgadza, bowiem na tym koncercie gościnnie także Dorota Miśkiewicz przy mikrofonie i oczywiście Mr. Crime na gramofonach. To oficjalna inauguracja programu Jazz Juniors International Exchange. Wszystkie informacje o pozostałych koncertach i wydarzeniach, bo jest ich mnóstwo, o tym, że będzie nas gościł znów Harris Piano Jazz Bar, to także znajdą państwo w internecie na stronach poświęconych tegorocznej edycji Jazz Juniors International Exchange. I tak się składa, że równolegle z Jazz Juniors, zatem w tym roku się nie spotkamy w Krakowie, bowiem równolegle z Jazz Juniors trwać będzie trasa koncertowa promująca najnowszą płytę Leszka Możdżer. Płyta już do mnie dotarła w formie kompaktowej, pięknie wydana, naprawdę. Też zadbano o to, żeby nie tylko ucho cieszyła muzyka, ale także okładka cieszyła oko. Leszek Możdżer and Holland Baroque, czyli spotkanie Leszka z zespołem, który gra muzykę z przed kilku wieków. Leszek napisał dla tego zespołu własne kompozycje. Jest ich 10 na tej płycie. Płycie zatytułowanej Earth Particles. Dziś dwa utwory z tego albumu z przypomnieniem koncertowym za chwilę. Jeszcze raz te daty na antenie Trójki padną, żeby państwo mieli świadomość, które te koncerty już wyprzedane, a na które jeszcze można się dostać. Dorman's Predicament i Hansa Surf Hotel z nowej płyty Earth Particles. Leszek Możdżer i Holland Baroque. Hansa Surf Hotel i wcześniej Doorman's Predicament. Dwie kompozycje Leszka Możdżera z nowej płyty nagranej z zespołem Holland Baroque. Płyty zatytułowanej Earth Particles. Pierwsze trzy koncerty trasy już wyprzedane. Ten 4 grudnia Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i dwa warszawskie. 6 grudnia o 18 i o 20.30 w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Na kolejne cztery jeszcze są bilety. 7 grudnia o 19 w Łodzi w klubie Wytwórnia. 8 grudnia o 19 również Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. 9 grudnia Centrum Kongresowe ICE w Krakowie i 10 grudnia NOSPR w Katowicach także o 19. Leszek Możdżer and Holland Baroque. To trasa promująca najnowszy album Leszka Możdżera. Kolejna płyta przed nami przedpremierowo w Trójce znów się pojawi. Znów, bowiem słuchaliśmy już tej muzyki z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie i proszę sobie wyobrazić, że album ma premierę 1 grudnia oficjalną, a już zdążył do mnie dotrzeć z daleka, bo aż z Nowego Jorku. Paweł Ignatowicz i jego nowa płyta zatytułowana Here and Now.